राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 12 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम भगवद्गीता को देखने से एक बात हमें मालूम होती है और सिद्धांत कई तरह के हैं, आचार्यों की कई तरह की मान्यता है, परंतु भगवद्गीता की मान्यता इतने वर्षों तक मैंने पढ़ा है, सुना है, लिखवाया है, देखा है, तो गीता का भाव मेरे को मालूम हुआ है कि सर्व परिवासुदेव सर्वम ही है और जगह सर्वम ब्रह्मात्मकम ऐसे आता है, परंतु यहाँ सर्वम वासुदेव ये आता है। तो भगवद गीता का सिद्धांत ये है और उपाय उसका है भक्ति। ममई वांसो जीव लोग जीव भूत सनातन, भगवान का मैं हूं, मेरे भगवान है, सर्वोपरि ये साधन है, ये बात मालूम होती है। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि आप सब भगवान को अपना माने। इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान मार्ग कोई झूठा है अथवा कर्म मार्ग झूठा है, ऐसा नहीं है, तीनों ठीक है, क्योंकि तीनों का ही वर्णन भागवत में है, तीनों का ही वर्णन गीता माया है, योगास्त्रयो में उपरोक्ता नृणां श्रेयो विदित्या 11वें स्कंध में बताया है कि मनुष्य के कल्याण के लिए तीन मार्ग है, ज्ञानं कर्म से भक्ति से, दो उपाय अन्योस्ति कर दी, और कोई उपाय है ही नहीं, तीन ही बताया, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। योगास्त्रयो में ज्ञानं कर्म से भक्ति से, दो उपाय अन्योस्ति कर देते, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सर्वोपरि उपाय भक्ति होता है। भगवद गीता में ठीक तरह से देखने से ये मालूम होता है कि सर्वोपरि भक्ति है। अंत में समाप्ति में सर्वगुह्यतम भूय श्रृणुमे परम ममच, सर्वगुह्यतम शब्द एक बार आया है, 700 श्लोकों में गुह्य गुह्यतर गुह्यतम ऐसा गाये, पर सर्वगुह्यतम पद एक ही बार है, वो भक्ति के लिए मन मना भाव। इस बार से भक्ति का सिद्धांत आखिर में भगवान ही सुनो होना है। क्यों क्यों है ये कि ममय मानसो जीव लोग है, जीव ये परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव में रामायण भी एक गति है, तुलसी के रामायण में भी आता है ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये ब्रह्मकाश नहीं बताते, ऐसा होता भी नहीं, इसका भी अंश नहीं होता, अपना अंश बताया है। तो मूल में ये बात ही ठीक है। और दूसरी बात विचार करें तो गीता पर टीकाएं कई तरह की है, ज्ञान प्रधान कई बातें, कोई कर्म प्रधान भी मानते हैं, परंतु मूल को ठीक तरह से देखा जाए तो महात्मा पद, ज्ञानी पद, सर्वविद पद, ये भक्ति के लिए आया है, ज्ञान के लिए नहीं आया है, कर्म के लिए भी नहीं आया है। ऐसे पद शब्द है, ऐसे शब्द है, मूल में ये बात है। तो मेरी जानकारी जहां तक है, विचार है, गीता मुख्य भगवान को कहते हैं। एक पुस्तक मैंने देखी थी बहुत वर्षों पहले, वह मैं भी भक्ति की बात ही रही थी, कोई बंगाली सज्जन थे, वह गीता का ईश्वरवाद ऐसी पुस्तक थी, गीता में ईश्वरवाद, उसमें भक्ति लिखी। पर मूल देखा जाए, मूल में महात्मा पद, ज्ञानी पद, भक्ति लिया है। ज्ञानी, ये ज्ञानी शब्द है ना, भक्ति के लिए। चतुर्विधा भजन्ते मां, चार प्रकार है, आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी से, ज्ञानी भक्त होता है। और ज्ञान मार्ग में ज्ञानी पद नहीं आया है, ज्ञान पद कई जगह आए, ज्ञानी पद नहीं आया है। सर सर्वविद भजन्ते मां भाषा, सर्व है सर्व है, तो भक्ति के लिए ही आया है। अभी नहीं है गीता जी, ऐसी क्यों रे, ऐसी भावना थी कि गीता साधक संजीवनी अच्छी है, परंतु बड़ी पोथी है, साथ में आरम्भ नहीं करते तो छोटी पोथी होते चले, छोटी पढ़ने लगने लगे, तो उसमें भी हमारे तो यही बात आई है समझ में, ज्ञानी का ज्ञानी भक्त की बात है। अरे मूल में ईश्वरांश जीव विनाशी, ब्रह्मांश नहीं बताया, ईश्वरांश बताया है मूल में, बहुत वो ठीक तरह से मेरी तरफ से कोई भी पक्षपात नहीं रखा, क्योंकि मेरे ज्ञानी पद भी मेरे को अभिष्ट है, अरे योगी भी, तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है, परंतु कर्म भी ज्ञान योग और फिर कर्म योग फिर भक्ति योग, कर्म यही है। तो गीता का तात्पर्य है, हमें भक्ति में मालूम देता है, निष्पक्ष होकर के शब्दों को देखें तो वासुदेव सर्वम, यह सिद्धांत मुख्य, सब भगवान है। तो जीव मात्र के लिए मां में कम शरणम मिल जा, भगवान की शरणागति, वह भक्ति शरणागति में भी भक्तिया माम अभी जाना थी, यावान ये शाश्वत तत्व था, भक्ति से मेरे को जानता है, मैं जितना हूँ जैसा हूँ, यावान ये शाश्वत तत्व, यावान यावान से नहीं होता, यावान है निर्गुण तत्व है, यावान ये शाश्वत तत्व, अंत में भक्ति की बात आती है। आप लोग खूब विचार करो, विचार करके और बात रखो सामने, आप भी देखो। हमारे कई भाइयों को कहना थे गीता थी, तो आप भी देखो, आपको कोई मालूम देवे तो मेरे कान तमाम समझाओ, मैं समझने के तैयार हूँ, सुनने के तैयार हूँ। गीता की चर्चा अच्छी लगती है, इस बात से गीता में मुख्य बात भक्ति की है, क्योंकि मूल में यह ईश्वर का अंश है, मूल में ईश्वर का ही अंश है, तो सर्वोपरि भक्ति है। और हम भगवान के हैं, है भगवान हमारे, सीधी सरल बात है। जैसे पुत्र होता है पिता का होता है, ऐसे हम सब के सब अच्छे हैं तो मंद हैं, तो भले हैं तो बुरे हैं, तो श्रेष्ठ है तो निकट है, तो ऊंचे है तो नीचे है, तो कैसे ही है भगवान में है। ये बात सर्वोपरि परिमान है। दूसरा भी ये बात मोटी बहुत है, छोटी हो ज्यादा तो संक्षेप किया तो वो भी देख लिया है, अपने सपने बाकी है, उसमें यही बात आई है। बिल्कुल निष्पक्ष शांत है, आप भी सब देख लें, जितने जानने वाले आप। ये ज्ञानी पद है, ये भक्त का आया, भक्त का चतुर्विधा भजन थे वहां चार पराने भक्त मेरे ऐसे, तो वासुदेव सती थी माम प्रपद्य थे प्रपत्ति संसांगति है तेषां ज्ञानी नित्य योगता। ये ज्ञानी भक्त के लिए आया है, क्यों चतुर्विधा भजन दे माम, तो आज तो जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी, ज्ञानी भक्त के लिए आया है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान शब्द नहीं आया, ज्ञान में दूसरे अध्याय ज्ञान में से तीसवें तक पढ़ लो ज्ञान ही शब्द नहीं आया, संघ योग वर्ण में ज्ञान ही शब्द नहीं आया। पंद्रह अध्याय में सर्वविद आया है, ये सर्वविद भक्त में आया है, ज्ञान मार्ग में आया नहीं है कहीं भी गीता में। ज्ञान का वर्ण है भक्ति कर्मों के तीन में, तीन वर्ण भागवत में है। कर्म हुई पहले ज्ञान मार्ग है, इसके बाद कर्म मार्ग है, इसके बाद भक्ति है, और गीता भी यही क्रम है, ज्ञान पहले है। कई पंडितों का कहना है कि कर्म मार्ग है छादम में, इसके बाद भक्ति मार्ग है, बाद में ज्ञान मार्ग है, पर गीता और ज्ञान मार्ग पहले बताया है। ग्यारहवें तीसरे तक भी श्लोक है, ज्ञानी पद नहीं है। आप लोग देख लेना, पूरी गीता देख लो। इस वास्ते भगवान का मैं हूं, भगवान मेरे हैं, और कोई मेरा नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूं, ये चार बातें अगर आप ठीक अनुभव कर ले तो बहुत विलक्षण बात है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूं, चार बात ठीक ये अनुभव हो जाएगा भगवान, ऐसी बात है। इस बात से सबसे प्रार्थना है, और ज्ञान मार्ग में चलते हो तो ज्ञान मार्ग में चलो, योग मार्ग चलो योग लाभ चलो, मना ही किसी की नहीं है, तीनों से ही शांति मिलती है, तीनों से ही मुक्ति मिलती है। परंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति को बताया है, अपना इतने वर्षों का अध्ययन है जिनमें दिखता है। इस बात से उसे समझे आप, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, और ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है। आप मर गया किसी को मानो, इसमें कोई आग्रह नहीं है, ये सबसे परंतु सबसे श्रेष्ठ भक्त भक्ति गीता है, माना भक्ति मार्ग। गीता में ईश्वर बाद है एक पुस्तक, बहुत अच्छी लगी, शायद कोई मंगा ली है, कोई नाम याद नहीं है, गीता में शुरुआत, बहुत बढ़िया पुस्तक, बहुत पहले पढ़ी गई, शेर जैसे संबंध नहीं था, उससे पहले गीता में शुरुआत कोई कोई अर्थ हमारे को बढ़िया नहीं लगा कोई अर्थ अच्छा परंतु गीता में इस बात बहुत अच्छा लिखा है तो भक्ति मुख्य है भक्ति में ये शरणागति सर्व को यतम हुआ श्रोवे परम बचा ये सर्व को यतम भक्ति है एक बार गीता भर में एक बार ही है सर्वगत सर्व हुए तम भूया श्रमे परम वचन पहले भी आया है पर सर्व हुए तम सुन आप लोगों को अंदर है वो तो बताओ ज्ञानी शब्द है भगत के सिवाय अच्छा तो बजा भजन दे बाबा आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी भजन थे माँ मेरा भजन करते हैं तो ये बात है आप लोग खोज करो गीता को पढ़ो और पढ़ो सब पढ़ करके एकांत में बात करो मेरे को उत्तर समझाओ हम बिल्कुल डिस्कस होकर के बात करें पर बात डिस्कस हो तो भक्ति बात हो गए शेर जी ने भी कहा था वासुदेव सर्वम शेर जी के ज्ञान मार्ग ही मुख्यता रहे शेर जी के ज्ञान मार्ग ही मुख्यता है शेर जी को लोग कहते भगत जी भगत जी वो तिरस्कार कहते हैं आदर्श नहीं भगत जी भांति है शेर ने एकांत में कहा था ये भगवान की विशेष कृपा है मेरे पर भी नहीं तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं ब्रह्म की प्राप्ति करता मैं परंतु भगवान ने विशेष कृपा हुई मेरे पर और आप पर भी दोनों सोच गए एकांत में बट भर के पास में जंगल में बैठे थे ना पुस्तक दिखा रहे थे लेख लिखा रहे थे तब कहा था घन साहब जी मैं एक दो आदमी थे मेरे को याद कम रहता है पर ये बात बिल्कुल याद है एकदम स्पष्ट कि मेरे पर आप पर भगवान ने कृपा है बिना चाहे आप से आप भगवान दर्शन दिए मैंने पूछा गीता को गीता के प्रचार के लिए भगवान ने कहा क्या कहते हैं निष्काम भाव गई तो निष्काम भाव के आचार्य मानता हूँ ये देव दर्शन हुए उनके कहने से हृदय में भाव प्रकट हुआ मैं भगवान ने कहने से गीता का गीता क्या थी इस बात से भगवान का मैं हूँ ये बात कह दो ठीक हो जाएगा मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे मम वंश जीव लोग ईश्वर अंश जीव विनाशी तो भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ और दूसरे ग्रंथों में गीता की टीका में कई जगह ऐसा आया है आप आग्रह न रखे भक्ति का कर्म खंडन न करे अवज्ञा न करे तो भक्ति आप से आप पैदा होगी ही ज्ञान मार्ग में चलो अंत में भक्ति आपके अंदर कर्म होगी खंडन करेगा तो नहीं होगी तिरस्कार नहीं होगी होगी कोई बात आई बोलो आया तो बोलो गीता याद है गीता देव को याद है कोई नहीं मन में शंका था तो भगवान की भक्ति है मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे और ये सरल भी है, श्रेष्ठ भी है। ज्ञान मार्ग में मम साधर्म मांगता था, जैसे भगवान है ऐसे ही भगत है। वो ज्ञान मार्ग में चौध्याय में मम साधर्म मांगता, मेरी सधर्म था, जैसे मैं हूं वैसे वो है, वो है जैसे मैं हूं। बहुत नमक है अपना साधर्म बताया है, और जो साधर्म नहीं आया एक एक पर सर्व को ये दम समझाया है। इस बात से प्रार्थना है आप वो ज्ञान माया लगता हो तो छोड़ना नहीं, आपके उसे प्रेम है तो आप करो। इतनी बात है कि भक्ति का खंडन मत करो, खंडन करो तो भक्ति नहीं मिलेगी, तिरस्कार मत करो। आप जहां भक्ति होगा ही ये पक्की बात है। इस वास्ते सबसे प्रार्थना है खंडन मत करो, ज्ञान मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग चलो। मैं सबसे श्रेष्ठ धर्म से भगवद गीता को तो इसमें अभी नहीं लिखाई, उसमें कई बात नहीं आएगी जो साधु संजय में नहीं है। पहले साधु संजय लिखाई थी, कोई 20 वर्ष हो गया भाई, अंदर कितना वर्ष है भाई, 20 वर्ष का लिखा भैया, 20 वर्ष पहले साधु संजय लिखाई, और आप लगाई तो सबसे कहना है सरल है, सीधा है, श्रेष्ठ है, बहुत सरल है। मैं भगवान का हूं सर्व धनवान परिते माँ में कम शरण मृदया अहंता सर्व पापे भी मोक्ष नारायण नारायण नारायण बात है श्री, एकदम ठीक बात है। आप ज्ञान मार्ग से तो देते हैं, ज्ञान मार्ग में अपने आप भक्ति पैदा होगी, तब तो ज्ञान होने पर आप से आप है, आप ही बिना किसी प्रेरणा के सत्य ही पैदा होगी। स्वाभाविक ज्ञान मार्ग हो गया तो भक्ति आप से आप होगी। मेरे भगवान है सीधी सरल बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई ये दो बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई मेरा भाई गाल बहुत बढ़िया गाल। गीता में ज्ञानी तो आत्मा ही मैं बताऊ, ज्ञानी मेरा आत्मा है, पर ये ज्ञानी शब्द है भक्त भक्त का वचन भक्त का है। जैसे मम साधन बताते ज्ञान में बताया, ऐसे भगवान ज्ञान तो आत्मा ही मैं बताऊ, मेरा स्वरूप ही है। ज्ञान मारे जिंदा नहीं है, चलते ही बताए ज्ञान हम कर्म से भक्ति से नौ पाए कर बेचे तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओगे। और मेरी सीधी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेत छे तद हम भक्त प्रेतम वर्षना में भगवान के शरण होता हूं। तीनों से कल्याण हो जाता है, कर्म योग से भी, ज्ञान योग से भी। पांच अध्याय के चौथा और पांचवा दो श्लोक खास बताए, संख योग पृथक बाला प्रबंध निर्णय संख योग और कर्म योग। यह संख है प्राप्त स्थान तद योग गम्य थे, जो कर्म योग से प्राप्त होता है वो ज्ञान योग से प्राप्त होता है। चौथा पांचवा ज्ञान योग कर्म योग दोनों को एक ही बताया, समकक्ष ज्ञान योग कर्म योग समकक्ष बताया है। फल में भक्ति होता है, योग योग तो विशुद्ध आत्मा विशुद्ध आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्बान अपने लिप्त है। इस वास्ते सबसे हृदय से भगवान में लग जाओ और आप कर्मयोग में तो ज्ञान में तो उसमें ही लगे रहो। आप साफ प्रवृत्ति होगा, खंडन मत करो। अभी कोई मन में बात है पूछो। सर सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भाव, स्वभाव से मेरे बदले वो सर्वविद है। ये सर्वविद आया नहीं हो रहा। ज्ञानी शब्द आया नहीं, ज्ञान मार्ग में बन खूब बन गया है। शब्द ज्ञान भी है, ठीक से देखा है एकदम। सज्जनो मौका बहुत बढ़िया मिला है, सच्चे हृदय लग जाओ और भक्ति मार्ग सरल बहुत है, सरल है। करो मेरे खिचड़ लो छिलका खिचड़ा छिलका भगवान बिदुर जी आए छिलका फेंक गिरी देने लगे कहते वो स्वाद नहीं है छिलका क्योंकि प्रेम है भीतर ना, वो सबसे श्रेष्ठ है। सबसे समय हो गया भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।